الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين حمد وثناء درود خاتم الأنبياء عليه التحية والصلاة والسلام معزز ومحتشم حاضر سامعين مسلك حق أهل سنة وجماعة أخرى ليصنيحا في مسلمات اليوم تقول السلام عليكم بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے لوگوں کو جاری و ساری ہے گزشتہ جمعہ شریف کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد جو الفاظ نماز وچ پڑھے جاندے ہیں جنہاں نوں ثنا آکھیا جاندا ہے سبحان اللہم تو لے کے ولا الہ غیر تک انہاں دے متعلق اور ان الفاظ دا جو نمازی نال مطالبہ ہے اور جو انہوں کا خود تقاضا ہے وہ کچھ جناب کے سامنے پیش کیتا سی اور اس کو بعد پھر تعبد ثنا کو بعد جو تعبد پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کی کوئی تھوڑی جی وضاحت کیتی سی کافی دوستوں کا اصرار ہے کہ پچھلا جمعہ شریف کیونکہ مدر صاحب پچھلے نہیں سن انہوں محفوظ نہیں کیتا تو دوستوں نے فون آئے نے بالخصوص منڈی فیض آباد کو سارے دوست نے پیر بھائی نے شرافت علی چشتی صاحب انہوں کا اج ہی فون آیا سی کہ اس پچھلے جمعے کے موضوع کو دوبارہ بیان کیا جائے اور خوشی کی گل یہ ہوئی ہے کہ اگر دین حق سمجھایا جائے گا تو سارے ہی ایک کام چپا کے دوجے چکن والے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے ایک ایک لفظ سے غور کرتے ہیں اور سمجھ کے تو پھر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ شرافت علی چشتی صاحب نے دس رہا سن کہ کافی دوست جڑے نے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پنجویں چھویں قسط نماز کے حوالے جو سا پابندی ترتیب نہ سن رہے ہیں، تو پہلے نماز پڑھتے سا کچھ ہور کیفیت سی، جدو بھی موضوع سن کے ہوں نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ ہور کیفیت۔ شکر الحمدللہ مالک سونے کا فضل ہے، جی ہوتا نہیں ہے، ہے تو اندھی توفیق نال ہی جو کچھ ہے۔ اس واسطے تو ساری تعریف آپ سونے واسطے نے۔ بہرحال تساں تو شاید تھکے ہو گے کیونکہ تساں شہری ہو، نویاں نویاں چیزوں پسند کرنے والے ہو، اور تحقیق دے میدان چ ویسے بھی علامہ اقبال نے آخیا سی بھائی تحقیق کے بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ نماز روزیاں دی تحقیق، انہاں دے لفظاں دے وچ غور کرنا، فکر کرنا، اور روزے نو روزہ سمجھنا، ان دے اسرار و رموز سمجھنا، نماز نو نماز سمجھنا، اے خیر پنجابیاں نو تے دھرتی توفیق ہوتی ہے، لیکن وہ سارے ایک جیسے نہیں۔ آخر یہ بھی تو ہے جڑے فون کر کے دس رہے ہیں کہ جی وقت کدو تھوڑا ہے، تھی آخیا بھائی وقت کم ہے، میں اس واسطے تھوڑی تھوڑی وضاحت کر رہا۔ وہ فون کر کے آتے ہیں بھائی تھی ایک لفظ نماز کا جڑا ہے اندر جتنا مواد ہے وہ سارا بیان کرو، تاکہ اصا وہ موضوع سن کے جب نماز پڑھا گے تو پھر اس نماز کی تاثیر ہو رہی۔ یہ بھی تو آخر پنجابی جی نے بہرحال اقبال نے کیونکہ عمومی گل کی سی اور ہے حقیقت اسی طرح ہی، لیکن ان ویسے مومن کی اشار نہیں کہ وہ دین سنن تو اک جاوے۔ ہاں جی بہرحال میں فی الوقت ان دوستوں کو شرافت صاحب اور یا دیگر جڑے دوست یہ اصرار کر رہے ہیں بھی وہ پچھلے جمعے والا موضوع دوبارہ بیان کیا جائے، انہوں کو میں فی الوقت معذرت کروں گا اور آج اگلا سلسلہ ہی شروع کرنے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالی انہوں نے بات ہے بھائی زندگی رہی مالک سونے توفیق دیتی تو وڈی تو بعد یہ والی قسط جڑی ہے سبحانک اللہم تو لے کے ولا الہ غیرک تک یہ پھر دوبارہ بیان کر دیں گے ایک جمعہ شریف کے اندر، وہ پھر دوستوں تک پہنچ جائے گی۔ بہرحال مسلمان مومن جڑا ہے جس دل وچ ایمان ہوتا ہے ان کی نشانی ہوتی ہے کہ دین دی ہر گل وہ اس طرح قبول کرتا ہے جویں مقناطیس پیور لوہے نو اپنے اندر کھینچتا ہے، ایک ایمان دی علامت ہوتی ہے مومن دی۔ اور دین حق دی گل سن کے منہ بنا لینا اور روح گردانی کرنی، توجہ نہ کرنی، غور و فکر نہ کرنا، یہ یقیناً غافل اور منافق بندے کا کام ہے۔ مومن بندہ جڑا ہے وہ ہر حال کے اندر دین حق کو قبول کرتا ہے کیونکہ حب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. رب فرماتا ہے کہ اللہ نے تہاڈے واسطے دین ایمان کو پسند کیتا ہے اور تہاڈے دلوں کے اندر انہوں مزین کیتا ہے. تو جن کے دل وچ ایمان ہونا ہے وہ قرآن حکیم کی سورت حجرات کی روشنی کے اندر اس بندے کی صفت ہونی ہے کہ وہ حق کی گل کا متلاشی رہنا ہے 24 گھنٹے کہ مینو کسی تھان تو بھی حق لبے میں انہوں حاصل کراں, انہوں سمجھا سوچا غور کرا اور انہوں عملی زندگی کے اندر لے آؤں. اور اگر ایمان نہیں ہونا تو وہ کر رہا ہے لیکن الکفر والفسوق والعصیان. ایک سورت حجرات نے اس سے آیت اگلے جملے میں کہ اگر ان بندے دین کو چیڑے تو کفر تو نفرت نہیں, گناہ تو نفرت نہیں, نافرمانی تو نفرت نہیں, تو ایسا بندہ بے ایمان ہے, ان کے دل سے ایمان کوئی نہیں. کیونکہ ایمان جڑا ہے نا ایمان یہ ملاوٹ نو مندا ہی نہیں, پلیتی نو اپنے نال لگن دیندا ہی نہیں. ایمان ایسی کوئی بات ہے جس دل وچ آ جاتا ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ ایمان تہاڈے پتیشی طور تے فطری طور تے میں تہاڈے واسطے کفر نو بھی ناپسند کر دیتا ہے, یعنی کفر دی نفرت تہاڈے پتیشی طور تے میں دل وچ رکھ دیتی ہے, گناہ دی نفرت نافرمانی دی نفرت پدیشی طور پہ میں رکھ دیتی ہے اور انہوں تہاڈے واسطے مکروہ کر دیتا ہے, ناپسند کر دیتا ہے. تو اگر ناپسند ہے کسی نو کفر گناہ نافرمانی تو مالک دا شکر ادا کرے اینجی کہ رب سونے شکر ہے کہ تو جیویں مینو پیدا کیتا سی اور پیدائش کے وقت جیویں میرے دل میں تو کفر گناہ نافرمانی دی نفرت رکھی سی حالی تک او میں برقرار ضائع نہیں ہوئی. میں مولا کفر دا کوئی کام وینا تے مینو اندروں اگ لگ جاندی ہے, تیری نافرمانی وینا گناہ ویکھنا وا مینو اگ لگ جاتی ہے, تو یہ علامت اس گل کی کہ میری فطرت اویں قائم ہے جس فطرت تیرا بنایا سی. اور اگر نہیں چڑھ آتی غصہ نہیں آتا نفرت نہیں آتی الٹا الفت کفر کے گناہ نال ہوتی ہے, پھر کافر چٹا ننگا بےمان ہے, دل ایمان کو پھل لیے. کیونکہ اگر انہوں پھر مومن کہنے ہیں تو قرآن کی تکذیب بنتی ہے, قرآن حکیم کی تقریب بنتی ہے کہ قرآن پاک پہ فرماتا ہے جتھے ایمان ہے اتھے دین چنگا لگنا ہے, کفر گناہ چنگا نہیں لگنا, اور جتھے ایمان نہیں اتھے کفر تے گناہ چنگا لگنا ہے دین چنگا. یہ موٹا جا فیصلہ قرآن. بہرحال رب سونا انہوں لوگوں کو سلامت رکھے جہے دین حق کو پسند کرتے ہیں اور سوندے ہیں, تعصب تو پاک نے, حسد کینے تو پاک نے. دوستو موضوع لے آئیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ نمازی نماز ہی پڑھتا ہے, جڑے جڑے پڑھتے ہو آپ دونوں کھڑے کر کے دسو مل جائے گا باقی پڑھتے. اچھا یہ کبھی خیال بھی کیتا جی کہ جس بیلی کا ذکر نماز کرتے ہو ہر نمی نماز جب شروع کرتے ہو بھاوے سنتا ہوگا بھاوے فرض ہوگا بھاوے نفل ہوگا بھاوے فطر ہوگا, تو ہر نماز شروع کر دیا یہ جملہ بولتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جن کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان خالی شیطان سے نہیں, اور رجیم شیطان مردود سے, شیطان مردود سے. مردود کا لفظ جڑا ہے یہ معاشرے کے اندر چنگا سمجھا جاتا ہے کہ بیڑا؟ تو چلو ہوں جہے آتے ہیں کہ ممبر سے بہ کے بھڑیا لوگوں کو بھڑا نہ آخو بھڑیا نو بھڑا بڑیا نو بڑا مردود نو مردود نہ آخو اچھا ممبر سے نہ آخو تو رب کی عبادت ہاتھ بن کے کھلوتے ہو تو بہ جاؤ توجہ نہیں کی اچھا بڑیا نو بڑیا نو تے بھڑیا نو تے مردوداں نو مردود نہ آخو جڑا مردوداں دا سردار ہے ابلیس انہوں نماز وچ پہ آخو مردود آخدے ہو کہ نہیں آخدے تہاڈے تو جڑا نماز پڑھتے اعوذ باللہ یہ نہیں پڑھتا دسے میرے کو میں نہیں پڑھتا ہوں بھائی کیونکہ میں امن پسند ہوں میں بھائی کسی نے کچھ نہیں آتا میری تربیت ہی استاد نے تو ماں پیو نے انجی کی کہ پتر بالکل کسی کے بارے زبان دراز ہی نہیں کرنی بھاوے شیطان نہیں ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا لہذا جی اس وچ کیونکہ آہو تو باللہ دے وچ شیطان کو مردود آخیا گیا لہذا بھائی میں یہ نہیں پڑھتا میں ولا الہ غیر تو بعد بسم اللہ شریف کو کام شروع کرنا کوئی ہے ایویں در ہے اور اگر کوئی ایویں ہے وہ تو ایمانو سارے گئے وہ دین اپنا بڑھائی بیٹھا نا وہ نماز اپنی طرفوں گھڑی بیٹھا ہے جی رب رسول دسی اندر تو شیطان رضیم آخنا پینا بولتے نہیں ہوں کبلا توجہ رکھنا بڑا اچھا کسی نو بھاوے موضوع لگے چنگا تو بھاوے لگے بھڑا میں ان شاء اللہ تعالیٰ مینو زندگی رب دیتی یہ پورا کرنا تو جنی اگر سے میں کچھ جملے چھڈ دینا بچوں کے وقت ہو گھنٹے کی ہوتا ہے بہرحال یہ میں تفصیل نہ بیان کرنا کیونکہ انہیں دوست جو فون کر کے تے اصرار کر رہے ہیں جی بھی انہوں کھل کے بیان کرو حالی ہو اج میرے فون چاہتے سن جی جڑا تھی نماز دیا شرط بیان کی وہ بھی تھی آخیا جی میں مختصر کر رہا مختصر نہیں سی کرنا وہ بھی ایک ایک گل کھل کے بیان کرنی سی ہے جی بارہ سال وہ تو ہو گیا نا لیکن انہوں نے اگلے جملے نے آخر ویکو نماز ہے یار مالک سونے اسلام کے جڑے سم نے انہوں سارے کا وقفہ کیتا ہے حج کا زندگی چ ایک بار فرمایا ہے وہ بھی اگر طاقت ہمت ہوئے یہ گل ہے یعنی مالی طاقت بھی ہوئے زیادہ راہ بھی ہوئے اور صحت بھی ہوئے تندرستی زکات سال ایک بار کی روزے سال ایک بار اسی طرح کے نا حج بھی زکات جہاد بھی جدو حالات پیدا ہوں اس طرح کے حاکم اسلام ہوئے شرائط ہو جہاد بھی اور وہ بھی کوئی ساری زندگی تھوڑا رہتا ہے سارا مہینہ سارا سال تھوڑا چلتا ہے لیکن نماز ایک ایسا تھم ہے اسلام کا سکون ہے ایسا رکن ہے انجو رب نے دن رات پنج بار رکھے بس نفلوں کی بار بار ترغیب دیتی گئی فجر تو پڑھیے ہوں سورج نکلے 20 منٹ لگے نے ہوں تو اشراق پڑھ اشراق دی نماز پڑھ پھر تھوڑا جہا اور وقت گزریا زوال تو پہلے پہلے چاشت دی نماز پڑھ وہ بھی نماز ہے پھر اگر لگا جا زہر پڑھ پھر اگے اثر پھر تحیت الوضو دے نفل پڑھ تحیت المسجد دے نفل پڑھ پھر ادا لگا جا مغرب آئیے اور نال ہی عوابین دے نفل پڑھ اس کے بعد پھر عشاء دی نماز پڑھ عشاء والے ستا ہے اور اٹھ کے وتر دی نماز پڑھ اگر تے اپن نال ہی پڑھ لینا تے وتر دا وقت اگلا ہے لیکن جنوں جاگن دا ہوے مسئلہ وہ فرمایا بھی نال ہی پڑھ لوے کٹھے شاہ نال پڑھ لوے ورنہ وتر دی ایک الگ نماز ہے وتر دی ایک الگ نماز ہے اور ان دا وقت بھی دسیا گیا ہے ہوں وتر پڑھ اچھا وتر دی نماز تو بعد پھر اگے نماز تہجد آ جائے گی پھر وہ پڑھ ہوں دسو نماز جیڑی 24 گھنٹے چ مکتی نہیں ون سبنے نا نے نفلوں کے بھی یہ گل ہے نا بھائی فرائض تو ہو گیا نا پانچ وقت تو ہو گئی فرض نفلی جیڑی ہے اشراق بھی ہے چاشت بھی ہے عوابین بھی ہے اور تحیت الوضو ہے تحیت المسجد نفل ہے اور اگے جناب والا پھر آ جائے گی تاجد کی نماز آ جائے گی اور نماز حاجت آ جائے گی یعنی کتنی تو آخر نماز جدو بھی نفل ہوگی فرض ہوگی فطر کوئی بھی ہوگی نماز جدو بھی پڑھنی ہے لفظ سے وہی پڑھنی ہے جنہیں کی وضاحت میں سنا رہا ہوں تو آخر ان لفظاں کچھ رکھے ہے نا کوئی مطالبہ رکھے گیا ہے تو بار بار یہ آخر گیا بھی نماز پڑھ اور پھر نماز کے بچ کیسے کیسے جملے نے توجہ نہیں کی گل دے اور بس دوسری گل ہو نماز اور قرآن حکیم ایک فرق کی ہے بزرگ فرماندے نے کہ جدوں ساڈا دل کردا ہے کہ رب ساڈے نال کلام کرے، رب سونا ساڈے نال کلام کرے، تو اسا رب دا قرآن کھول لینے ہاں تے پڑھی جانے ہاں تے نال سمجھی جانے ہاں تے ایویں لگ رہا کہ جیویں رب اسا ایمان والے نال گلاں کر رہا ہے، کہ ایمان والے او اے وی کرو اے وی کرو اے وی کرو، او ایمان والے او اے وی چھڈو اے وی چھڈو اے وی چھڈو، انج گل نہ دو چیزاں نے یا کرن والیاں یا چھڈن والیاں، ادھر امر ہے ادھر نہیں ہے، توجہ نہیں کی تھی۔ تو جب سا دل کرتا بھی اسی رب نہ گل کریے، اسی اپنے رب نہ ہم کلامی کریے، تو فرما دے اسی وضو کرنے سونا تے نماز نیت لینے ہیں تے رب دی بارگاہ وچ کھلو جانے ہیں، تے ہن ویکھ لے بھی نماز جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ رب نہ گلا ہی ہو رہی ہیں، دل کرے تو رب نہ میں گلا کراں تے نماز نیت لینے ہیں، دل کرے رب ساڈے نہ گلا کرے تے قرآن کھول لینے ہیں۔ توجہ نہیں کیتی گل دیکھو، تو ان کا مطلب یہ نماز جہی ہے ایک ایسی خاص ہے کہ جن بندہ رب سونے نال گلا کرتا ہے، رب نال کچھ واضح کرتا ہے، کچھ دعوا کرتا ہے، رب تو کچھ منگتا ہے، کچھ مالک نال واضح کرتا ہے، مولا سونے اے راستہ وکھا، اس راستے کو بچا، ساری اے مراد پوری کر، ایسا سا تیرے نال واضح کرنے ہاں، یہ نماز دے وچ رب نال ہم کلامی ہے۔ تو ان کا مطلب نکلیا بھی اندر ایک ایک لفظ جڑا ہے وہ سمجھن دے قابل ہے کہ سمجھیا جائے اور پھر ان سے غور کیتا جائے، پھر جب نماز بندہ کھلوے اور اس لفظ سے پہنچے تو پھر وہ ساری کیسٹ دماغ آئے تاکہ ان کی نماز نماز بن جائے، اور یہ جہاں نماز پھر جس سے بھی کھلوتا ہوئے نا لوگ یہ نہ آخر کہ یہ نماز صاحب بخش گئے تو آپ پیچھے نہیں رہنا، ہوں تو آدھے نے نا یہ نماز ویخ تو اندر بازار کرتوت ویخ، اندیاں نمازاں ویکھ تے اندے کم ویکھ، لوکی کہندے نے نا اس طرح ہے، تو نمازی نو کم از کم نماز یہو جی بنانی چاہی دی کہ یہو جہا تانا اسے بولو، میں شروع تو بار بار کی ہوئے جملے بولنے نے، حاجی نو یہو جہا تقاضے سنانے چاہی دی جی کہ انو کوئی نہ کہے اے حاجی بخشیا گیا نا، اسا جنت تو باہر رہنا، حافظ قاری مولی علامہ کوئی بھی ہے انہوں کا کام نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ فجور حلال اعلان کہ لوگ آخر عالم ہی دیکھ کرتوت ویچ دے، یہ گھر کا ماحول ویچ دا، اپنا ماحول ویچ یہ کرتا کی پہ، جی یہ مولوی صاحب بخشے گیا تو آپ پیچھے نہیں رہنا۔ تو اسی طرح نماز ہے، اج آخر اصل کچھ تقاضے چھڈے نے نا، جس وجہ تو سارے بارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حالانکہ وہ نام مراد وہ عبادت نہیں کر رہے جہی آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر سارے جتنا نظر نہیں پہ کرتے ہیں، وجہ سے کوئی بھی مسئلہ تو ہے نا، داسا لیے جبری تھی کیوں نہیں چکر اچھالیا جانا، میاں شہر ربانی بابا فرید ورگی کیوں، انہیں بھائی جان اگر نماز پڑھی ہے تو ایک حرف کا مطالبہ بھی پورا کیتا، پورا کیتا تو وہ بلی بن گئے، اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے، اور ہر ایک دی زبان دے اتنے سبحان اللہ انہوں کی تعریف ہے، انہیں دل کا میں اعلان جب رب والے کیتا ہے تو رب سونے لوگوں کے دلوں انہوں والے مائل کر دیتا ہے، ہوں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن لوگ انہوں دیا قبروں دے انہیں عاشق نے، ہوں سوال ہے جہے قبر دے انہیں عاشق نے وہ بندہ سامنے آتا تو کی کرتے، لیکن فرق کی ہے انہیں عبادت نو عبادت سمجھے، عبادت نو عبادت سمجھے، ہوں توجہ رکھنا ذرا گل مختصر کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اے مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، ہوں رب سونے شیطان دا تعارف، شیطان دیا گلاں، شیطان دے جناب مکر و فریب اپنے پاک و قرآن دے اندر کھل کے بیان فرمائے نے، کدی آپا انہاں نو سمجھے، کبھی سمجھن کی کوشش کی تھی، ایک بزرگ کے بارے پڑھیا ہے کہ تنبیہ المقررین انہوں کا فرمان ہے، وہ فرما دینے جیڑا واعظ واعظ کرنے والا تین چیزوں کا ذکر نہیں نا واعظ کرتا تو اندر واعظ کرنا ہی جائز نہیں، ایک وہ فرما دینے رب دیا نعمتوں کا ذکر کرے تاکہ لوگ شکر ادا کرن رب دا، نعمتاں لوکاں نوں یاد کراوے کہ تسی رب دا کی کچھ دتا، استعمال کر رہے ہو تو رب نال تسی کی معاملہ کر رہے ہو؟ رب تواڈے واسطے کی بنایا ہے تے تسی رب واسطے کی کرن دے رہے؟ او یاد کراوے تاکہ لوگاں دی غفلت دور ہوے تے نعمتاں دا شکر ادا کرن۔ دوسرے نمبر تے او لوکاں نوں گناہ یاد کراوے۔ گناہ ایتھے لے آندے نے نا مولوی صاحب، کوئی جنت دی گل وی کیتا کرو، گناواں نوں ہر وقت یاد کراندے رہندے ہو۔ ہوں یہ بزرگ تاں فرماندے نے بھائی گناہاں دا انہاں دے سامنے ذکر کرے کہ بھائی تسی فلانا گناہ کر رہے ہو، فلانا حرام کام، فلانا کفر کر رہے ہو، تاکہ لوگ گناہاں تو بچن تے جہنم تو بچ کے جنت دے حقدار ہو جان۔ نہیں دسے گا وہ تے انہوں نیکی سمجھ کے کیتی رکھا گے۔ تیسرے نمبر تے وہ فرماندے نے شیطان دا تعارف کراوے، شیطان دے مکر و فریب، شیطان دیا گلاں لوکاں نوں سناوے، تاکہ اس وڈے تے کھلے تے خفیہ دشمن تو لوگ ہر وقت خبردار رہن۔ فرمایا تین گلاں جڑا نہیں کرتا انہوں تقریر کرن دی اجازت نہیں۔ ہوں اچھا میرے مالک دی سنت ویکھو کی ہے، ہوں نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھاوے پڑھنا سنت ہی ہے، پڑھنا بھاوے کی ہے، نماز دیا سنتوں وچوں ہے، لیکن آخر یہ جملہ کیوں رکھیا گیا ہے؟ بھائی نمازی نو اگر فجر ویلے راتی غفلت وچ سنتا ہے، فجر دی نماز پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، تو شیطان دے بارے جنیا معلومات قرآن انہیں خود پڑھیا نے یا علماء حق کو سنیا نے نا، جب اس اعوذ باللہ سے پہنچے وہ ساری کیسٹ اندر ذہن آ جائے بھائی یہ کی بلا ہے، اس شیطان کی یہ کی کرتا ہے، کیویں کیویں حملے کرتا ہے، اور میرا اندر رشتہ کی ہے؟ توجہ نہیں کی تھی گل سے، وہ یاد تازی ہو جائے۔ اچھا پھر اشراق دے وقت پھر انہوں یاد تازی ہو جائے، چاشت وقت پھر تازی ہو جائے، زہر پڑے پھر بھی یاد تازی ہو جائے۔ ہوں توجہ، اور جب بندہ صبح تو شام تک نماز نفلی تے فرضی پڑھتا رہے، چل نفلی نو چھڈ خالی فرضی پڑھتا رہے تے غور نہ پڑے، ایماندار دس وہ چکن نہ ہو کے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا نا چکن نہ ہو کے تے وہ خبردار۔ دیکھو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے کول ایک شیطان آیا، 20 سال رہا آپ دے نال، شکل انسانی چ آیا ہے، جہے بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں اکثر سبز کپڑا اس علاقے چ بن لے، ایک علامت ہوتی انہوں کی، انہیں وہ کپڑا چبدا اس ہولی آیا درویشی ماحول تے جناب کدی آپ غسل واسطے پانی رکھ دے، وضو واسطے جتی آپ اٹھن کے سامنے رکھ دے، ہے جی، تے خدمت کرتا رہا 20 سال، جب 20 سال ایک لمحہ بھی انہیں یہو جہ نہیں پایا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نو غافل کرتا یا حملہ کرتا، مایوس ہوا نا۔ جاندی دفعہ کہتا ہے اے شیخ، یا شیخ ہو اما تعارف ہو نہیں، اے شیخ تھی مینو پہچانے میں کون ہاں؟ حضرت جنید فرما دے نے بھائی لانتی، جس دن تو میری دہلیز آیا سے تو دروازے دے اندر قدم رکھے، میں اس دن کا جاننا تو مردوم شیطان ہے۔ کہندہ قبلہ 20 سال ہو گئے نے، میں تانوں بڑی کوشش کی گمراہ کرن دی، لیکن میں ایک گھڑی تانوں غافل نہیں پایا، ہر وقت تسی میرے تو خبردار رہ جے، میرے تو چوکنے رہ جے، ہر وقت تو جناب میرے تو خبردار رہ جے، 20 سال ایک گھڑی ایسی نہیں آئی کہ میں تہاڈے تے حملہ کر سکتا، لہذا میں تہاڈے قدم تہاڈے نقشے قدم سے اج تک کسے نوں نہیں دیکھیا، ہن جاندی دفعہ اس تعریف پھر حملہ کر رہا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں بھائی مار، پھر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تکبر میں آ کر تیرے وسوسے کے شکار ہو جاؤں کہ میں بہت بڑا صوفی ہوں، 20 سالوں میں ایک لمحہ بھی میں غافل نہیں ہوا کہ مجھے شیطان گمراہ کرتا۔ فرمایا ایسی بات نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے تم سے محفوظ کیا۔ اور یہ واقعہ یار نہیں آئے کوئی دستگیر سے بھی کتاب مل جائے، یہ جڑا میں سنایا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، ایک تنبیہ المقتل ان کے امام شاہ رامی نقل فرمایا ہے جی۔ اور ایمان نال دس ہوئے جہے مومن سن تو جنہ دیا نماز نماز سن، اج کل پیرا کو جاؤ نا، یا چندہ منگن گے یا بکرا چھترا منگن گے، یا قوالی سنن گے یا ڈانس کراؤ گے یا آخر گے اس کے نبی دے اندر پاؤ دھمال سارے بیبیاں بھی پاؤ تو بندے بھی پاؤ ایک دیا لانتا ملن گے خدا کی قسم کر گیا نا اور پیر تو جنید بغدادی ورگے سر نا اور جیڑا بندہ آپ ایڈا مضبوط ہے جیڑا ان کا مرید ہو جانا ہے وہ کیوں قابل ہو جانا بلکہ لے میں نے گل یاد آ گئی مرید کی ہو جانا ہے امام غزالی انہیں تو بہت بہت پیدا ہوئے نے امام غزالی اور شخص سے فرماندے نے میں دنیا کا ہر علم پڑھے تو جن کے کول پڑھن جاندے سن نا الٹا انہوں پڑھانا شروع کر دیندے سی ادے وڈے عالم سن فرماندے نے مینوں کوئی دنیا کا استاد مطمئن نہیں کر سکیا اپنے زمانے دا آخر مینوں کسے نے کہیا ہے تو با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے ملفوظات انہاں دی گلے جنہ کتاباں لکھیا لے تو پورا دا مطالعہ کرو امام غزالی جیسا حجت الاسلام تے فرماندے ہیں فرماندے نے کوئی دنیا کا استاد مطمئن نہیں کر سکیا مینوں کی فلسفی کی جناب منطقی کی والے لیکن جب میں ان دونوں بزرگوں سے ملفوظات پڑھے ان کی گلا پڑھیا امام غزالی فرماتے میں بریک لگ گئی ان شیران نے پھر میں حجت الاسلام بنا دیا امام نے دس دن کی گلوں پڑھ کے امام غزالی جیسے مرد کو مارے والے وہ جڑے انہوں نے براہ راست مرید ہو گے وہ کی ہون گے لیکن ہوں جہاں پیر نماز آپ نہ پڑھے انہیں مرید نماز دیا اسرار رموزگی سمجھانے نے ایماندار دسے اج تک کسی پیر نے شیطان کے بارے دسے بولو نا یار حالانکہ ان دا اتنا لمبا تاروں سے اتنا لمبا اور ان کے بارے وہ کچھ قرآن وچ آیا پیا ہے کہ تسا پڑھنا شروع کرو تو طویل وقت درکار ہے خالی شیطان کے اتنے جو کچھ آیا پیا ہے اور ان کے جڑے جڑے چیلنج نے دعائیں خدا دی سنو ایک تھان سے آخر ہے شیطان لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اے مولا ای جڑی آدم دی اولاد ہے نا اس آدم علیہ السلام دی وجہ تو ان سجدہ نہ کرن دی وجہ تو میرے گل چ لانت کا توک پہ ہے جنت چ مینوں کڈیا گیا ہے 600,000 سال عبادت میری ضائع ہوئی ہوں کی میں کی کراں گا پہلے نے مہلت منگی انذرنی الی یوم یبعثون مولا مینو مرن تو بعد اٹھن تک جب مردے قبر تو اٹھن گے اس دن تک مہلت دے رب نے فرمایا نہیں اس دن تک تو نہیں تینوں قیامت تک مہلت دینا وا کر لے تیرے کو جو بزرگ ہے انہیں آخیا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ میں آدم دی اولاد نو پیس کے رکھ دے آگا کی کراں گا پیس کے رکھ دے آگا انہاں تے بہار نہیں آوے گی دین والی سونا مسلمان دانا جڑا ہوتا ہے دانا بیج انہوں چکی پیس کے تے پیڑی وچ دوڑ دے پیڑی وچ جنی مرضی نرم کر پیڑی تے پانی لا کدی آٹا جمدا آٹا پسیا ہوا جمدا اندر سے بہار ایک ہور صورت بھی ہوں دانا سلامت ہوئے تے سنڈی وچ لگ جائے نکی جی کیڑا ہوتا ہے دانے وچ وڑ کے تے اندروں گیری کھا جاندا ہے دانے دی شکل باقی رہندی وچ سہ وہ دانا بھی جمدا بول بول وہ بھی جمدا نہیں تیری میری مثال اس دانے والی جہے باہر لگے پھرتے ہیں نہ کے دین تو کوڑے کرت نے وہ تو ہے آٹا وہ تو ہو گئے نے وہ تو آٹا ہوں تو آ نہیں سکتی جہے تو میں نہ تو لینے اسلام دا لیکن سارے گھروں ماحول اسلامی نہ آپرا بڑھتا ہے نہ گھر دا ماحول اسلامی بڑھتا ہے میں آنا جڑے دعوے کرتے ہیں نا اسلام لے آور دے اسلام دے غلبے سے پورے ملک کے اتنے سے دنیا کے اتنے جدو خدا کی قسم ہے تو انہوں نے سر تو پیرا تک ویچ انہوں نے نسل سے گھر ویج اس سے تینوں یہودیت اور عیسائیت چھلکتی نظر آئے گی اسی طرح یہ لانتیوں آپ کا پیچھے پہ جی ہے گری تک تو ہلے جو نکلی بھائی تو ہلے لڑ جو میں باہر ہوئی باہر سے ہو گیا ہوں جدو سب تو پہلے ایسا دے 5 فٹ دے جسم دے اتنے حکومت پہلے اندر کر دے پھر دوبارہ تکتا ہے انہوں بدل دے پھر بعد اگلے نو بدلن کا نام لے ہن جڑا 5 فٹ دے جسم دے تبدیلی نہیں لے سکدا او بے ایمان پورے ملک دی تبدیلی دے خواب دیکھدا پھر دوک نہیں مردا او تم شرماری دے جی یہ گل تے غور نہیں کیتا یار نکی جی زبان اندے تو پتہ نہیں کڑے کڑے کفر پکڑن دے اسی طرح اکھاں نال رب جانے کی کچھ ویکھی جاندے نے کلاں نال کی کچھ سنی جاندے نے دل وچ کی کچھ محبت پائی اپنی والے او بھائی ہتھاں تے پیراں نال کی کچھ کیتی جاندے نے اے 5 فٹ دا جسم جڑا ہے ایندے تے جڑی حکومت نہیں او باہر خاص حکومت کرے گا توجہ نہیں کیتی گل تے ہن کڈلا او دانا جڑا وچوں گری جندی کیڑا کھا گیا ہے دانے دی شکل موجود ہے او دانا بیج دے پہلی جنی مرضی نرم ہو گئے جنہ مرضی پانی لگے او جم دا نہیں کیونکہ جم رہا سودا بچو اور سر تو پہلے تک شکل اسلام علی ہو گئے شکل اور دانا سلامت ہو گئے او تو شکل دانے دی سلامت ہے بچو فروڑ تے اسلام علی تعلیم نو گھٹیا تے ادنا سمجھے تے چوڑے دی نو بولتے نہیں چنگی لگ رہی گل بند کر دی گل نہ گل کیوں نہیں کرتے ہوتے یار اچھا تہذیب اسلام والی چنگی نہ لگے اقبال نے گل کی 100 سال پہلے کی آخیا سی انہیں آخیا سی کہ روش روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ مشرقی مشرقی اسلامی تہذیب گناہ جانتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں جی گھٹیا سے نہ سمجھتے ہیں یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے گا اسلام والا کلمہ اسلام والا داڑی سارا نظام مدرسہ مسجد قرآن نمازا اے اتوں تو ہوے اندروں فکر اسلام والی نہ ہوے جن شکل برقرار گری کوئی نہیں اندے تے بھی بہار آ سکتی نہیں انہوں نے شیطان نے پیسیا ہوا ہے ایک منہ کر اگر دیتا ہے یہ لگڑی سے نہیں زہری ہونی تو اسلام آئے بنایا پر انہیں اندروں ہر شے کد نہیں ایمان والی یہ ہر کام اس تو متاثر ہوتا ہے جہاں یورپ والے پاس آئے اسی طرح ہی ہے اج ملا پیر نو ویکھ لا سویرے درسے قرآن صبح نماز چ دو رکو 7 بجے دھی پتر نو پیچھے بٹھا کے او پہ جانا پینٹا پوا کے بولنا نہیں یار ہوں مولی اہی دانا ہے کہ نہیں جڑا اندروں کھادا پیا باہروں شکل بولنا نہیں یار اچھے جڑے حق منگے وہ بولو باطل والے نہ بولو بلکہ باطل والے ایڈا آیا جی بھی نہیں یا مینو چھٹی دے دو یا تھی کر جاؤ ہاں جنہوں نے نہیں حق چنگا لگتا یا مینو سفارش کرو کسی اگے تو مینو فارغ کرا دیو جی مینو نہیں کرا سکتے تو پھر تسی آپ ہی چھڈ جاؤ اتنے وہ سنے جڑا رب دے دین نو منن والے ہاں جی اے خالی دو رکعتاں ہے تے ہر جگہ تے ہو جانی ہے اڑنا جڑا ہی ہے نا اڑنا جڑا بیٹھنا ہے کھلو رہنا ہو جانا تے گھر وی ہو جانا ہاں جی اتنے دین حق دا بیان کر لیا اینوں سمجھنا ہے سن لے عمل کرنا ہے تجھے ہن توجہ ایک تا اے چیلنج کیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جڑا نماز ہی پڑھتا ہے نا پھر ویکھ دشمن یہو جہا ہے دستا نہیں دستا کبھی نہیں نا دستا ویکھ اپنے رب دی رحمانی رب دی مہربانی ان دے ان دا فضل ان دی کریمی دا اندازہ کر انہیں آخیا بندے میرے تو نہیں بچ سکدا تو لہذا مخلص ہو کے میری بارگاہ وچ اور اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میری بار محبت اس لانتی کو پناہ من میں پناہ دیاں گا تو منگے گا میں دیاں گا کہ تو اس شیطان کو بچ سکنا ہے ورنہ تو اپنی ہمت ضرورت نہ بچ سکتا جیڑا رب اگے ایڈی وڈی گل پیا کرتا ہے لا احسن کنا ذریته میں آدم دی اولاد نو 20 لاکھ دے آں گا انہاں تے دین والی بہار نہیں آن دیاں گا ہن توجہ او دو طرح دا ہے ایک تے سرکار دی حدیث بخاری شریف چاہیے فرمایا میرے امتیو شیطان تمہاری رگوں میں تمہارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے تمہارے جسم کی رگوں میں خون چلتا ہے ایک جسم وچ چلدا ہے شیطان دوجا فرمایا من الجنۃ والناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس آخری جملے دی وضاحت کرنا کہ میں اس خناس تو خناس کیندا لقب ہے شیطان دا کیندا شیطان دا لقب خناس ہیں جی وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں وہ جنوں سے بھی ہے انسانوں سے بھی ہے جنوں سے بھی ہے اور ہن ان دا تیسرا دو طرح دا ہے ایک تے ہے بھی آپ وسوسہ پاوے خود وسوسہ پاوے نفس امارہ نو نفس امارہ بندے نو مجبور تا کرے رب دی نافرمانی تے رسول دی نافرمانی تے کفر منافقاں ور دے تے نفس امارہ او بھارے توجہ کر ذرا تے بندہ گناہ وچ مبتلا ہو کے شیطان دا پیروکار بن جاوے ہک ایا ان دا تیسرا دوجا تیسرا اے وے کہ وہ اپنی ذریت اپنی اولاد جیڑی اولاد کون ہے شیطان دی روحانی اولاد کون ہے یہو جی قوم کیویں بچے گی جنوں ان دی روحانی اولاد دا ہی نہیں پتا شمون صاحب او بھائی اے جڑے مشرک تے کافر تے مرتد بےمان لوگ نے اے کیندی روحانی نسل اے کیندے دوست نے ہن قرآن نہیں نہ پڑھیا قرآن پڑھیا ہوندا اور رب وحی کردا اے اپنے نبی رسول اللہ نو کردا سی سرکار تے نبوت ختم ہو گئی توجہ کر ذرا ہن مالک سونے دے دوست رب دے دوست رسول نے نبی نے صحابہ نے اہل بیت نے اولیاء رسول نے اور مخلص اللہ نے رب دے دوست نے یہ لے لے تے شیطان دے کون نے ہن جڑے رب دے دوست نے انہاں دی رہنمائی رب کردا ہے ایتھو انج کرو انج کرو انج کرو ایویں گل ہے نا ہاں جی انہاں نوں ہدایت والا راہ رب دسدا ہے تے شیطان کینوں دسدا ہے ان الشیاطین لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ رب فرماندا ہے بے شک جیڑا شیطان ہے اے اپنے دوستاں نوں وحی کردا ہے وحی کی کردا ہے اے کافراں نوں وحی کردا ہے کی مطلب انہاں نوں وسوسے خیالات پاندا ہے کہ تسی مسلماناں نوں اینج اینج کرو تے اے نبیاں نوں چھڈن تے تہاڈے نال لگن بول دے نہیں یار اے ان دا دوسرا پیسنا ہے ایک براہ راست خود نفس امارہ نو وسوسہ پاوے نفس امارہ دے مگر لگ کے بندہ رب دا نافرمان ہو جاوے کفر دے شکار ہو جائے گناہ کر بیٹھے ایک ان دا پیسنا اے کہ او اپنی ذریت اپنے پیروکار اپنے دوست منے لے کافراں دے ذریعے کافراں دی تعلیم انہاں دی تہذیب انہاں دی فکر انہاں دی سوچ کافراں دی پسند کافر دے ذریعے مسلمان چ وار دے وے یہ بھی ابلیس دا پیسنا ہے آدم دی اولاد نو دوویں ہو رہے نے کہ نہیں ہو رہے پوچھو بولو ہوں تو اتوں تک پیس چڈیا سو اس معاملے چ کہ اج آندے نے اسلامی ملک تے مسلمان ہے ایویں گل تے پیشاب بھی کرن واسطے انگریز کول چھٹی لینی پی چھٹی پیشاب سے لینی اتوار تو دیا گا اسلام آتا ہے جمعے کی چھٹی ہو اسلام کی آتا ہے جمعے کا بابرکت دن یہ چھٹی تو مستحق ہے اسی طرح تاکہ اتنا مستحق ہے کہ اتنا تک آیا کھڑا ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی طرف بلایا جائے پورا رکوع آیا پہ ہے سورہ جمعہ شریف کے اندر 28 کے بارے سے تو فرمایا سب کچھ خرید و فروخت بند کر کے جمعے والے تور پو خاص آؤ دوڑ پو وہ اسلام آندا ہے جمعے دی کرو انگریز کی آندا ہے بولو آپ کے چھٹی لڑائی ہوئی پیسے پیا کہ نہیں جڑے چھٹی رکھنے بچارے مجبور نے اپنی چھٹی نہیں رکھ سکتے اپنی وردی لباس نہیں رکھ سکتے اپنی بولی وہ حالی ثابت دانے نے پھر تو نہ تو بہار کے مطالبے کرنا اسلام والی بہار ہی نہ آ جائے توجہ نہیں کی میری گل اے لکھا نمازا پڑھی جان نا لکھا پڑھی جان کھوکھلے کھوکھلے یہ کھوکھلے دانے نے انہیں خالی حرکت دی یہ نماز وہ مولا علی والی نماز نہیں ہوگی وہ فاروق اعظم صدیق اکبر والی نماز انہوں کی نہیں وہ صلاح الدین ایوبی تے محمود غزنوی والی نماز ہے خدا پاک دے ولی تے میاں شیر ربانی والی نماز ہے نہیں وہ ہوندی تے اے چوکنے رہندے نال شیطان تو تے نال شیطان دے دوستاں تو اللہ اکبر کبیر میری گل تو توجہ نہیں کی ہاں جی بلا ہوں یہ ایک چیلنج نہ آخت نکلنا شیطان دا یہ سارا چیلنج ذہن چ ہوئے نماز پڑھ دیا جب آخے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دلوں شیطان تے شیطان والیاں دے سارے کام انہاں دا لباس انہاں دی بولی شکل صورت لباس تعلیم تعظیم قانون جتنے بھی شیطانی حربے وہ استعمال کر رہے ہیں انہاں تے جدوں نماز پڑھتے پڑھتے لاتا پائی جائے گا خدا کی قسم کر کے آنا فرشتے لکھن کے فخر محسوس ہوں گے یہ جی آپ ٹکرا مارتے پہ فرشتے بھی آخر ہو گئے لکھیے کی اقبال بول پیا وہ آتا ہے دل ہے نماز دل ہے مسلمان نہ میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی وہ اقبالا دل ہے مسلمان نہ تیرا نہ میرا میں بھی نمازی تو بھی یہ مطلب ہے آپ موضوع صحیح چھیڑ کے بیٹھے ہوئے جنہوں جہاں ولیاں کے پیرے سے بیٹھے تے دین تے نماز سمجھ نہ آئیے انہیں گل گل ہر گل سمجھا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی میں جانتا ہوں انجام مسلم میں جانتا ہوں انجام اس انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی اللہ اکبر جس مارکے میں کیونکہ ملا لفظ تے رکھ دینا ویچنے نہیں جانا سیگیا تے رکھ دے کہتے تھے وہ الحمد للہ سیگے سارے سن لو میں سنانا تعلیلات میں تمہیں کر کے وکھانا ہے جی یہ قال اصل میں قوالا تھا یہ قال کیسے بنا باع اصل میں باجا تھا یہ باع کیسے بنا ایسے ہی ہے نا ہے جی بارا با اب بربوں سے کیسے بنا یہ میں تمہیں تعلیلات بتا دیتا ہوں سر کو نہ بتا دیتا ہوں او نامرادا اسوت ابلیس سے قیدی بڑے پیا سانو تو چھٹکارا چاہیے تو چھٹکارا لفظ لگنا نہیں لگنا خالی نسل نے کہا دے گا نہیں دقت ہوتی دل مسلمان نہیں ہوتا اقبال آدھے دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی تے میں بھی نمازی ہے دل مسلمان وہ کیوے ہونا ہے وہ ایویں ہونا جو میں دس رہا ساری قوم رل کے قرآن حدیث فقہ تاریخ اسلام انہوں ادنا سے گھٹیا تعلیم آخے انگریز دی بک بک نو اعلی تعلیم آکھے. یہو جہاں کا دل مسلمان ہے بول دے نہیں سجدے میں آکھے سبحان ربی الاعلی تے باہر نکل کے آکھے انگریز کی تعلیم اعلی. سجدہ دے تے لعنت پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ لانتی جی رب آلہ ہے ان کا قرآن اگلا رب آلہ ہے تو اس کا دیا ہوا قرآن کیسے اگلا بن گیا؟ نعت پڑھے امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کی آخے سب سے اولہ آلہ. اچھا جب وہ نوٹ آ رہے ہو مرت ویلا ادو نبی آلہ توجہ نہیں کی تھی کہ انگریز نوکری بھی آ رہی آئے تو انگریزی والا ڈر مرن کا مقام. انہوں نے اقبال نے آخیا جنہوں نے خدا آخیا سی میں از میں خان آئے مغرب سے شیدم بجانے من کے دردے سر خریدم. انہوں نے تعلیم نو تعلیم نہیں آخدا وہ شراب آخد ہے. شراب مست کر دیں دیئے غیرت بغیر کے دھی بہن ماں بیوی بیٹی دی تمیز ختم کر دیں دیئے شراب انگریزہ دی تعلیم بھی اچھا پیت بھی غیرت بغیر کے دھی تمیز ختم کر دیں دیئے. انہیں آتے ہیں شراب ہے تعلیم نہیں ہے. دل تو مسلمان سب ہوتا ہے جب اللہ رسول کی دی ہوئی تعلیم تہذیب قانون کو آلہ سمجھے تو بھائی کافروں کے مقابلے میں کیا پچھلے نبیوں کی جو تعلیمیں تھیں ان کی جو کتابیں ان کی تہذیبیں ان کے جو قانون تھے یہ محبوب خدا کی لائی ہوئی تعلیم تہذیب قانون کو پچھلے نبیوں رسولوں کی تعلیم تہذیب قانون سے بھی آلہ سمجھے تب جا کر دل مسلمان ہوتا ہے. اور ظالم کے بچے یہ تم نے ظلم کیا ہم تو پچھلے نبی رسولوں جو ہے ان کی کتابوں کو ان کی تعلیموں کو آلہ نہیں کہہ سکتے تم نے چورے کی تعلیم کو آلہ بنا دیا. پھر تمہارا نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کیا مانا؟ ادھر سے شیطان کے خود بھی پیروکار نسل بھی شیطانوں کو دی ہوئی اور ادھر سے خدا کے سامنے کیا کہہ رہے ہو؟ پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود سے اگر تو پناہ چاہتا تو شیطان کے راستے معلوم کر کے پیچھے ہو جاتا رحمان کے راستے معلوم کر کے ان کی طرف چل پڑتا. پھر تو تیری نماز وہ ایک نماز بھی ہزار کے برابر ہوتی. تو نے شیطان کو نہیں سمجھا شیطان والوں کو نہیں سمجھا نسل شیطان والوں کے حوالے کر دی اے؟ اور اس نے تو چیلنج دوسرا بھی کر رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ جب رب العزت اس کو نکالے جنت سے لعنت کا سر گلے میں ڈال دیا اور بجا دیا جنت سے فرمایا فخر من فائن الرجیم جو قرآن کے جملے ہیں نکلنا یہاں سے فائن الرجیم تو مردود ہے. اس شیطان نو رب نے آخیا ہے قرآن اس لفظ موجود ہے تو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کیا مطلب تیرے پر میری لعنت ہے؟ اس نے آگے سے کہا اچھا آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا. اس نے کہا قال فبعزتك. ابلیس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے مولا لأغوینهم اجمعین میں ان سب آدم کی اولاد کو اغوا کروں گا سب کی ساتھ میں بیٹھوں گا سب کو گمراہ کروں گا سب کو اپنے ساتھ ملاؤں گا. رب الا عبادك منهم المخلصین ہاں جن کو تو چن لے گا وہ میرے جال میں نہیں پھنسے گا. تو رب العزت نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اے ابلیس اگر تو یہ چیلنج کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ اور جو تیرے ساتھ چلیں گے ان کے ساتھ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ کو بھر دوں گا جہنم کو بھر دوں گا. دوستو بڑی لمبی گلاں نے میں میرے مالک سونے جو میرے دماغ اس وقت گلاں پائی ہوئی نے میرے مرشد کریم کے جوڑیاں کا صدقہ یہ میں اسی شیطان کے اتنے بولتا رہا بولتا شام تک بیٹھے رہا گلا نہیں مکڑی. ہاں جی ایک گل آتی ہے اندر کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں پھر سچی دا بھی اما بھی اندر جلدی رہ جائے گا. ہوں توجہ کر دا شیطان دی سوچ او ہو ہو ہو ہو بھائی خدا دی میں تانوں ایک ایک گل کے دسا تسی آکھو گے پھر رب والا سودا ساڈے کول ہے کیڑا تے رب دتا ہے ساڈے کول بچیا کی پیا ہے حضرت بڑا انعام لگے کرنے سوچو خوش آوے او دانا اتو سلامت وچوں گری اونج کر رہا ہے خبردار کوئی بندہ آکڑے کہ میں پگ بندی ہوئی ہے میں داڑھی رکھی ہوئی ہے میں چٹا سوٹ پایا ہے میں پنج نمازی ہوں میں قاری حافظ کمالی ہوں میں مفتی ہوں مینو شیطان کے گمراہ کر سکتا ہے وہ بےمان کھولے رب دے نبی علیہ السلام یوسف علیہ السلام نو نہیں ویکھنا حضرت یوسف علیہ السلام تیرواں پارہ سورۃ یوسف پہلا جملہ نبی نے جملہ بولیا میرے رب نو پسند آیا رب قرآن بنا دیتا وما ابر نفسی ان نفس الاماره بالسوء تو شیطان نے گلا کہندے نبی پیاندے نے میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتا بے شک نفس اماره کو برائی کا حکم دینے والا ہے یہ اس نبی کے جملے ہیں جو صغیرہ سے بھی معصوم کبیرہ سے بھی معصوم جس سے گناہ ہو نہ سکے وہ تو یوں عاجزی کر رہے ہیں اور ہم آکڑے پھرے کہ ہمارے ہم جی مسلمان ہیں ہم جی اسلامی ہنیا بنا دیتے ہیں جی ہمیں کیا ہونا ہے اور بھائی جو جنید بغدادی کے پاس 20 سال رہ سکتا ہے تو میں تو پھر اس کا کھلونا ہے تو نماز تمہیں کہہ رہی ہے نمازی جب تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو غور کر یہ شیطان کیا بلا ہے یہ کیا کرتے پھر آگے سنو آگے سنو ہے دل سننے کو فرمایا انہو یراکم ہو و قبیلہو من حیث لا ترونہم یہ شیطان کی گل ہے انہو یراکم ہو قبیل ہو رب فرماندا ہے او میرے بندے ہو مینو من والے ہو ایمان والے ہو انہو بے شک شیطان اور اندے نال دا قبیلہ بے شک شیطان تے دا قبیلہ اندی ذریت یراکم تانو ویکھدے نے من حیث لا ترونہم جتھے تسی نہیں ویکھ سکدے مسلمان ایک دشمن تو ہے زہری پسٹل اندر کول ہے کلاشن کول ہے کچھ ہے بھی ہے مارن والی چھرا ہے چاقو ہے سامنے اندر کول تے بچن دے کئی حربے نے اسی طرح کئی حربے بچن دے بندہ استعمال کر سکتا ہے تے جیڑا دشمن نظر ہی نہ آوے آخر میرے رب نے ایک گل قرآن کیتی مومنا نال کیتی کیوں کیتی رب مومنا نال گل کیتی انہو یراکم ہوا و قبیلہ بے شک شیطان تے اوندا قبیلہ تہانوں اتھوں ویکھدا ہے من حیث لا ترونہم جتھوں تسی اوناں نوں نہیں ویکھ سکدے اچھا پھر ایک ایسا دشمن جنوں نیند بھی نہ آوے نیند بھی اچھا ستا پہ ہے بندہ ستا پہ ہے دشمن جاگن دے وسوسہ پا رہے ہیں حدیث پاک جاؤں ہے جب بندہ رات ہی سوندا ہے نا اے گدی نہیں گدی اے گردن اے پچھلا حصہ جتھے مسا کر دیو مسا ترے گڈا ترے گرا شیطان مار دیندا ہے بندے دے سون دے وقت کنیاں تین گرا یعنی جب بندہ گڈ نہیں مار کے پکا کر دینا کسی ہے تین گرا ہوں تھی سویرے اٹھو نہ غور کرو اے من جی بندے کو سر ہی نہیں چکن ہوتا یہ گل اچھا کوئی یہ حدیث پا کے بھی تر گڈا لا دینا ہے جب بندہ اک کھلتی جائے تو فوراً کلمہ شریف پڑھے یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا ایک گد کھل جاتی بندہ اٹھ کے بہ جاتا ہے توجہ نہیں کی تھی اٹھے وضو کیتا ہے دوجی گد کھل جاتی ایک حالی بھی بدی پئی ان دی حالی بھی کوشش ہے انہوں میں وضو تو بعد بھی سوا چڑھنا. نہیں سمجھ آئی؟ جب سرکار نے فرمایا بندہ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتا ہے تیسری گڈ بھی کھل جاتی اے مایوس ہو جاتا ہے اگلا حربہ پھر کی شروع کر دیتا ہے. ہوں یہ اٹھ تو پے ہی ہے جاگ تو پے ہی ہے نا ہوں یہ کرو انہوں نماز وسوسہ پا کے بھلاؤ کی کرو. ہوں دس آپ رات تہجد ویلے اٹھ کے جی نفل شروع کیتے نے دشمن جاگ رہے ہیں دشمن تہجد ویلے بھی سارے نال جاگ رہے اٹھ کے نہ پہلے تو اٹھن نہیں دینا اتنا جاگتا پیا اتنا ہوشیار ہے دبائی بیٹھا ہے ستا رہ نہیں سمجھ آئی. ہوں قسم خدا دی کر کے آنا ویخ کیسے کیسے یہ ہر دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ دی ایک دن جماعت رہ گئی جماعت فجر دی. آپ اتنے روئے اتنے روئے کہ ستر نمازوں کا ثواب رب نے عطا فرما دیا. اگلا دن ہویا تو شیطان آ کے سویرے سویرے دروازہ کھٹکایا اور تھوڑی جی نماز کا وقت ہو گیا. آپ پوچھا کون ہے؟ آ کے ابلیس. فرمایا لانتیا کل مینو سوائے تو جماعت روا دیتی ہو آج جگہ آ گیا آزان دے وقت. انہیں ایسے حضرت جی گل ہے بھائی کل تھی ان پریشان ہوئے ہو کیونکہ مومن دی علامت جذبہ عمل ہوتے دل چاہتا ہے نا جذبہ عمل کوئی فرض رہ جائے تو وہ آوازار رہتا ہے. حدیث پاک چاہیے مومن گناہ کر کے ایسے سمجھتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. جب تک اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں کرتا اس گناہ کا ازالہ نہیں ہو جاتا مومن آوازار رہتا ہے پریشان رہتا ہے پرسکون نہیں ہوتا. ہوں آخر لگا کہ کل تھی جماعت رہی تو تھی پریشان ہوئے روئے ہو کہ رب تمہیں ستر فجر دیا نمازوں کا ثواب دے دیتا ہے. تو میں چاہنا تھی اٹھ کے کوئی پڑھو اٹھ کے ایک کوئی پڑھو. ہوں دشمن کی دشمنی کا اندازہ لا کی کر رہے ہیں اور ساری اینی نیکی بھی راضی. پھر اصل جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز پڑھیے تو کم از کم اس لانتی دے سارے کام سارے ذہن چ ہونے چاہیے نے تو خالی اتنے نہیں ہونے چاہیے باہر نکل کے بھی ہونے چاہیے نے بھی شیطان کی ہے تو کی کرتا ہے. بس آخری گل کر کے ختم کرنا اٹھائیویں سپارے میں میں سارا قرآن پڑھ رہا نا تیرے سامنے ابھی کچھ بھی نہیں بڑی آیا کے بھائی جات نے صرف ساری بدقسمت اسی مطالعہ نہیں کرتے قرآن کا ہے جی. اور اٹھائیویں سپارے میں کی ہے رب سونے شیطان کی مثال دیتی مالک فرماند ہے کما سارے شیطان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شیطان کی مثال رب فرما ہے اس طرح دیے اذ قال للإنسان بندے نو آخدا کفر کفر کر گناہ کر بندے نو وسوسہ پاندا ہے گناہ کر. فلما كفر جدو بندہ کفر کر لینا گناہ کر لینا ہوں شیطان کی آخر قال انی بری من کا اے بندے میں تیرے تو بیدار ہاں میں تیرے تو بربری ذمہ بیدار ہاں کیوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں تے رب العالمین تو ڈرنا ہاں. گناہ کرا کے کفر بندے کو کرا کے آخے گا جی ہوں تھی اپنے گھر سے میں کیوں آخر جی میں رب تو ڈرنا یہ رب اٹھائیویں پارے اس ابلیس دی مثال دیتی ایڈا لانتی ہے کفر گناہ کرا کے تو بندے نو آخے گا جی ہوں تھی اپنے گھر سے میں میں تے تو بیزار ہاں کیوں آخر میں رب تو ڈرنا جی ترے تو اندر کو جرم کرا دے توجہ نہیں کی ایسے ایسے وساوس. تو کبلا جدو نماز شروع کرو نا اندر پڑھدیا پڑھدیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے پہنچو تے پھر یہ سارا تصور ذہن چ ہونا چاہیے اور نماز تہاڈی یاد تازہ کراندی ہے کہ بندے یہ مسجد تو نکل کے بھی شیطان تو خبردار رہو. جب دکان سے بازار چ جا کے بوے گا تے کدی تینو بری اکھ بری نظر تے مجبور کرے گا، کدی گھٹ ناپن تے، کدی کام تولن تے، کدی ڈنڈی مارن تے، کدی دو نمبری تے، اے بڑے بڑے تینو پچھے پاسے لائے گا، تے تو اپنی نماز نو پھر ذہن وچ رکھی کہ ہورے ہورے میں پڑھ کے آیا اعوذ باللہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ چلو وقت کافی ہو گیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ مکالے ہیں بسم اللہ شریف تو پھر اگلے بھی نام کریں گے. مالک سونا جو اصل سنیا سنایا ہے سانو یہ عمل پہ رہو گی تو پھر بخشے اور اس خفیہ دشمن کو محفوظ فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.